राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लो के साधु रोटी मांग लो। रोटी मांगते नहीं साधु, रोटी मांगते नहीं है। कृष्ण कहते हैं रोटी मांग ले, रोटी मांग। आवाज कर दी देवे तो ठीक, थोड़ी देर सर चल दिया देवे तो दे दो। तो ये अयाचित वृत्ति, अयाचित वृत्ति और ये जीवन में अयाचित वृत्ति बिना चाहे कोई दे दे तो ले लेना। तो खीर का प्रसाद मिला, खीर बहुत स्वादिष्ट लगी, बड़ी बढ़िया लगी। तो मन में हलचल मच गई। अब इधर मैं कहूँ तो अयाचित वृत्ति है, कहूँ कैसे? और नहीं कहूँ तो मन में खीर याद है, क्या करूँ? मन में खीर खाना है, खीर बहुत सुंदर लगी। तो ठाकुर जी का खीर का प्रसाद बहुत लगाया, वो बलगार आना दे दिया। आना खोला तो खीर का कटोरा था ना, वो मिला नहीं। तो बात बात क्या हुई? फिर सफल हुआ, भगवान ने यह भागा था नीचे, वह नीचे छिपा हुआ था। उनका नाम खीर चोर भगवान है आज भी, खीर चोर के मेरा भगत है शुद्ध हो। वो ऐसी निवृत्ति है, ये आशा नहीं करता। लोग हम पर देते हैं रोटी मांग लो, वही बात है। परंतु संत होते हैं ऐसे अयाचित वृत्ति का पता लगते ही नहीं, पता क्या पता लगे। तो ठाकुर जी ने किया प्रसाद भेजा, क्यों मांगते तो है नहीं, मन में बहुत आई। तो बन का मांगना भगवान का मांगना हो गया। तो ठाकुर जी ने दीपा दी, तो उनका नाम खीर चोर भगवान। तो हमारी भी चाबी नहीं मिली, जब भगवान के दर्शन हुए तो एक छोटे ना कर दी चाबी कि भाई कैसे ही नहीं बस है। तो बस क्या हुई, साथ में थे हमारे। तो फिर जब चाप मिली, चलो जब तब दर्शन नहीं हुए तब तक नहीं मिली। बात क्या हुई, रामाधार जी है वो छोरों को प्रसाद दिया और प्रसाद के साथ ही वो चाबी दे दी। तो माना दर्शन होने के बाद छोरे लार दी। जल्दी दे देता तो खीर चोर थी प्रसिद्धि आ तो मार सामने हुई। रामाधार जी है साक्षी, ऐसी बात है। तो ठाकुर जी कितने निगाह रखते हैं, याद है ना? वो एक बारी थी, उसमें किवाड़ नहीं था। हाँ। तो वहाँ पत्थर लगा हुआ, बारी से आप राम तो दर्शन कर लिए। हाँ। मैया का हुआ नहीं, तो भगवान चाबी चोर हो गए। वो खीर की बात ऐसी सुनी महाराज, वो ठाकुर जी का दर्शन करने गए वो संत, तो भगवान के खीर का कटोरा का भोग लगा, वो देख लिया, देख लिया, बोले हमको ये प्रसाद कहाँ से मिले? तो फिर रात रहा भगवान ली जाए, उसको प्रसाद दिया, लुका लिया अपने अपने बागा के नीचे, अपने कपड़ा के नीचे खीर लुका ली। ने पूछा कटोरा नहीं? हाँ। तो पुजारी बोला हमको तो पता नहीं। हाँ। तो फिर ढूंढा सब गांव में। हाँ। तो बाहर सोया था साधु, उसके पास कटोरा था। तो उसको पकड़ के ले गए। हाँ। ये चोर है, कटोरा ले गया। तो फिर ठाकुर जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। हाँ। इसको छोड़ो, ये मेरा भगत है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, पैसा नहीं लूंगा तेरा। तब जाके माफी मांगी महाराज को, राजा ने उनको हाथ जोड़ के दिया। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत एक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, जीव के तंग पारी को नहीं, सबके निगाह करते हैं भगवान। आज से जावे कैसे करते है? हाँ, तो एक जगह की बात है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी है ऐसे ठाकुर जी पालन करते हैं। तो मौज करो, चिंता मत करो, चिंता दीन दयाल को बोबन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को बोबन सदा आनंद, जय हो सो प्रतिपाल हे रामदास गोविंद, भगवान के भरोसे मस्त हो, ऐसे दिखा रहते हैं। ये प्रत्यक्ष बात है, वहां नाम खीर चोर है, आज भी खीर चोर, खीर चोरा लिए भगवान ने, टको कटोरा मिला नहीं, साधु पास मिला ऐसा और बता नहीं पाता है भैया से, दीन बंधु याद भरिया उन्हें कथा भी आती। सज्जनों, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का अभी मौका है, कोटिंग तक तो आएंगे सोएट, करोड़ काम छोड़कर ये काम करने से पहले मौका है, समय चूक फिर काम स्थान है, तो मौका भी बहुत बढ़िया है सबको, सब भाई बहनों को भगवान में लग जाना। एक एक प्राणी की यह सद्धि रखते भगवान, अलग अलग कृत्रिम ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मा कितने चंद्रमा सूर्य है, हरेक ब्रह्म चंद्र सूर्य हरेक है, सब जीव करते भगवान, अकल बात ही नहीं बात, ऐसे भगवान है वो हमारे, और संसार सब बिछुड़ने वाला, सब मिल गया बिछुड़ने वाला, मिलता है बिछुड़ जाता है, पैदा होता है नष्ट हो जाता है, आता है चल जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती, आता है चला जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, पैदा होता है नष्ट हो जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपने उनको ही अपना मानेगा, जो अपने नहीं हो तो मानेगा, जो अपना है जिसका अंश जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको भूल गए, और अपना नहीं है उसको अपना बनाया, फिर रोते हैं, क्यों रोते हैं? रोना पड़ेगा ही, ऊंधा उल्टा चला जाएगा, फल छुट्टा कैसे होगा, उल्टा चला तो आप लोगों से प्रार्थना है ऐसे हमारे प्रभु है। खीर चोर भगवान मृदे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना दुकूल चोरम अनेक धर्माजित पाप सौरम सौरा के गण्य पुरुषम नमा में सौरा के गण्य सौर सागर के निकल है सौर करने से वृत्ति है अपने सुख के लिए विचार है वो वृत्ति छोड़ा लेते हैं और ये भक्ति होने पर वो सौरा गण्य मनवाती मनवाती छोड़ा गण्य भक्तों का सब कुछ चला देते भागवत माया है नामी अरिष्य तलम सरई जिस पर कृपा करता हो उसका धना धरता हूँ अरे करो वो बंधु विच्छेद बंधु विच्छेद कर दो भगवान काम करते है सर दुख है नहीं थी उनका जीवन दुखमय हो जाता है दुखमय है संसार उस दुखमय समझाने के लिए भगवान करते हैं सब वो करते हैं इस कृपा से कोई बंधित नहीं है सब कृपा सब कि वो याद है तो याद बता सब कृपा सब छोटे बड़े फिर भी चेतते नहीं चेत नहीं करते मेरे तो ऐसे आप है कि बस कोटिन तक द्वार एक समय एक गाँव है खास भगवान याद रखना अरे भगवान को याद नहीं और कौन करो क्या ये बात है सबके लिए एक ही बात है लोग कहते हैं हमारे को समय नहीं मिलता समय नहीं मिलता और क्या करते हो सा पूछा जा क्या करते हो क्या निकमा आगे बहुत हुआ नहीं बार बार समझते नहीं आप मानो निकमा काम बैठा है निकमा काम है तो भाई भगवान को याद करो हरे स्मृति सर्व विपद विमोषणम भगवान आदि है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली ऐसे स्मरण मात्र सर्व संसार बंधन विमुच्छेद है जिसे याद मात्र करने से काम इत ही करने वाला भगवान काम इत ही याद रखो बस स्मरण मात्र ऐसे कृपा को प्रभु है उस प्रभु को याद रखो सब काम ठीक हो जाएगा ऐसे भगवान हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे ऐसे भगवान पक्की बात है एकदम सच्ची बात है तो भी भगवान अपना अपना छोड़ते नहीं बालक माँ के प्राण रहता है फिर ब्याह हो जाता है तो ससुरारी प्यारी लगी जब रिपु रूप कुटुंब भये तब ते राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही कोई नहीं समझते राम सम हेतु जग माही और राम जी हेतु है नहीं ऐसा संसार दुखालय बसा तो दुखालय भोजनालय वस्त्रालय होता है नहीं पुस्तकालय जो संसार दुखालय है वो अच्छा लग रहा है बुद्धि मारी गई बुद्धि उल्टी बुद्धि हो गई बुद्धि उल्टी दुखालय तो अच्छा लगे अरे महान सुख राशि आपका स्वरूप भगवान का उसको भूल गए एक ही बात है भगवान याद रखो अच्छा स्मृति बात रहना, याद मात्र से गाऊंगा दे जैसे भगवान है, याद रखो अच्छा स्मृति बात रहना, साधु कर हम बढ़े क्या क्या लीला करते हैं समझ नहीं सकते, सब लीला हो रही, सब लीला हो रही, बिना नाद क्वचित कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कहीं सगाई हो रही है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं आनंद हो रहा है, कहीं दुख हो रहा है, कोई हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, ये भगवान की लीला है। भगवान यही रहे मस्त हो जाओ इसमें, एक देख करके एक दृष्टि बदल जाए, दृष्टि सब भगवान ही ला, सब भगवान ही ला, सब भगवान ही निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, यह भगवान की लीला है, अलोगों की लीला भगवान ने मस्त हो। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं, वह राम समेत भगवान समान नहीं है, वे भगवान अपने हैं, अपने वे भगवान अपने हैं, हरेक भाई हरेक बहन भगवान को अपना कह सकते हैं। आप गुरु मानो, चेला मानो, बेटा मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, जो मर्जी और सब मानो, खुल रही है भगवान दर्शन खुल रही है। आप बाप मानो तो बेटा बने तैयार, बेटा गुरु बना तो से बने तैयार, सब काम करे नौकर बनू हजाम, ऐसे ठाकुर जी है। ऐसे विलक्षण लीला जिनकी है वो भगवान हमारे है, वो हमारे है, और ये सब छूटने वाला है, दुख देने वाला है, आपत है, वो हमारा है। भगवान को भूल गए, कहते लोग इकट्ठे हो कहा जा रहे हो, ब्याह है तो दूल्हा गए, उसको तो भूल गए, उसको भूल गए, बड़ा काम होता है ना, भूल हो जाती है, तू लग बोलिए रोटी कहाँ खाओगे मीन भी होने जान को गुण काम के ये दशा हो रही, ये दशा है सत्संग करने वालों की, अब दूसरों के क्या कहे। उमा राम समेत जग माए, और कोई नहीं है, मर जाओ का राम नाम सत्य जीते तो लिया ही नहीं, अब राम नाम सत्य है, मेरा तो उठा पड़े ये बात हिंदू में है और ये बात नहीं है, भगवान हमारे हैं।